Παιδιά, μέρα πάντα είναι, με βάζει και πάντα σκέφτομαι, πάντα είναι βαριά για χιλιάδες ανθρώπους, νομίζω, που θυμούνται και σκέφτονται και νιώθουν το τι έγινε. Εγώ που έχω κρατήσει μέσα μου και τις μέρες εκείνες και τις πράξεις και, και ό,τι κάναμε και ό,τι ζήσαμε και τα βλέμματα που έβλεπα στο διπλανό μου και στους διπλανούς μου όταν ήμασταν στον δρόμο, ίσως η κριτική που κάναμε των υστέρων ήταν ότι τελικά δεν είχαμε και κάτι παραπάνω να ζητήσαμε παραπάνω να αντιδράσουμε. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω σε αυτούς που κρίνουν ακόμα και τις καταστροφές που γίνανε των υστέρων, ότι αν δεν ξεσηκωνόταν έτσι ο κόσμος αυθόρμητα, αν δεν γινόταν αυτό που γινόταν εκείνες τις μέρες, το λιγότερο θα είχαμε και έναν Αλέξανδρο. Τουλάχιστον τώρα είχαν τουλάχιστον τον φόβο ότι τη μαλακία που θα κάνω θα την πληρώσω με χιλιάδες ανθρώπους που θα βγουν στον δρόμο και δεν θα με αφήσουν στην ησυχία μου. Και ένα άλλο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε από εκείνες τις μέρες, γιατί είναι η πρώτη φορά που για τη μεγάλη μάζα του κόσμου έγινε ορατό, είναι η προπαγάνδα, η χειδέα προπαγάνδα των καναλιών. Η μονταζιέρα του Μέγκα με τα επεισόδια που ακούγονται πίσω από τη δολοφονία του Αλέξη, οι ατάκες της Κορσιόν και των άλλων για τη θύλακτικες εγκληματικότητες που τον Αλέξη και πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάποιο τρόπο και όλα αυτά που λέγανε εκείνες τις μέρες. Ήταν έτσι ένα πρώτο ξύπνημα του κόσμου και στον δρόμο αλλά και ως επίγνωση σε σχέση με αυτά που έβλεπε να του πλασάρουν. Δεν είχε συνέχεια από ό,τι φαίνεται, αλλά αυτοί οι άνθρωποι πάλι και έξω είμαστε. Εκεί είναι κάπου που συναντάς μέσα στον δρόμο και δεν ξέρω τι ήταν δίπλα σου εκείνη τη στιγμή. Να μην το ξεχάσουμε και να είμαστε πάντα με τα μάτια ανοιχτά, γιατί τα πράγματα έρχονται όλο και γίνονται πιο δύσκολα. Έλα ρε τράγε, σε πιάσα πάλι. 14 χρόνια σε ακούμε, δεν έχουμε ζητήσει τίποτα. Ενώ την Ασημακοπούλου και τον Μπογδάνο τους έκανες βουλευτές. Λοιπόν, εσύ δεν γαμίσε με ό,τι σε φτύνει. Όχι, κάναμε κι άλλους, δεν κάναμε μόνο αυτούς. Ναι, γιατί, δηλαδή γιατί φωνάζεις, αφού είναι οι νόμιμοι εκλεγμένοι εκπρόσωποι. Λοιπόν, οπότε φάει τη χιλοπιτά σου, κάτσε τους εκεί, δεν ξέρω τι θα κάνεις, να ησυχάσουμε κι εμείς σε αυτή τη χώρα. Από εμάς ή από αυτούς, δεν κατάλαβα. Είναι και του Αγίου ανήμερα. Σήμερα άντε στο διάλο δεν υπάρχουν νίκες του λαού. Γιατί δεν υπάρχουν νίκες του λαού? Άλλος πήρες, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει, έχω ακούσει είναι ανάδρομος στο Σκορπιό, αλλά ηρέμησε. Δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, εντάξει και η δικιά μας πουτάνα είναι, αλλά δεν γλεντάμε. Τι θες να κάνουμε τώρα, λοιπόν. Είναι και λίγο ακατάλληλα αυτά που λες. Οκ, κόψε λίγο τη ρακή. Έλα, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλη. Εγώ είμαι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ ποιος είναι? Ένας ακροατής πρώτη φορά παίρνω, ο Λευτέρης. Καλά. Γεια σου, Λευτέρη. Είμαι αυτός ο ψηλός που μίλησε μαζί σου το βράδυ στο Σταυρό του Νότου, βρε, που έχουμε τον Δημήτρη. Το μετζέλο που ήσουν απ' έξω και ήθελα φυλάκι. Γέρομαι που δεν μου δώσεις φυλάκι. Θα σε συγχάθηκα, φαίνεται, ξέρω εγώ. Τίποτα, απλά πρώτη φορά πήρα και μπράβο που με τη δεύτερη σε πέτυχα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε για τις εκπομπές σας. Και μ' άρεσε που ραπάρεις κιόλας. Το βράδυ με τον Δημήτρη να παράτε μια χαρά. Και ήταν η πρώτη φορά που ήρθα στο Βροτινό του. Άκουγα. Λέω κάτι να το πετύχω. Λοιπόν, θέλω να σε δώσω συγχαρητήρια για το μέσα από το live που έκανε στην καταγγελία στο 11.42. Ήταν φανταστικό, το κοινοποίησα. Ναι. Χαμός, πανικός. Αλλά αν ήμουν σαν τον Μίλτο, δεν θα ερχόμουν. Γιατί? Γιατί έδωσε το Μίλτο, ότι καπνίζει. Δεν το έχει μάθει. Ναι, αν ήμουν σαν τον Μίλτο, δεν θα ερχόμουν. Είμαστε φίλοι, δεν έχει θέματα. Δώσε τον Κώστα τον Μπογδάνο που δεν είναι ρουφιάνο και μην δίνει το Μίλτο. Όχι, είπα και τον Κώστα τον Μπογδάνο που δεν είναι ρουφιάνο, είπα. Το είπε και στο live που έκανε, αλλά ήταν φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Σου λέω έσκησε. Δεν σας κράζω με τίποτα. Εγώ είμαι ο πιο φανατικός θαυμαστής. Δεν υπάρχει. Τέλος. Πατέρα, κάθε πρόβλημα. Κάτι για τον πατέρα, ξέρω τελευταία. Πριν κάνα μισάρο που λέγατε με το Θήμιο και λέει ενδιαφέρον αυτό. Α, ο πατέρας από την Καρδίτσα είναι αυτός, ναι. Ναι, βαστάς από κύριε, αδερφέ. Όχι, βέβαια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε, συγγνώμη, θα προσβάλλω. Ω, δεν με προσέβαλες, απλά τιμώ την καταγωγή μου, σε παρακαλώ. Τίμα την καταγωγή σου, αδερφέ, όλα καλά. Εγώ είμαι ευιώτησα μια αρχόντισα. Από πού είσαι, αδερφέ? Ευιώτησα μια αρχόντισα. Μάν θερολαδίτη, μπράβο, ρε φίλε, ρουμελιώτη κι εγώ. Μπράβο. Σωστό ο παίκτη. Είμαι ο Χάρης τον Παγκράτη, το πάτε πανέμορφα, πανέμορφα, ιδιαίτερη ημέρα σήμερα και για τον Παύλο και για το παιδί. Και χαίρομαι γιατί δείχνουν να ξυπνούν σιγά σιγά, ξέρω εγώ. Πολύ σιγά βέβαια, αλλά το πάτε υπέροχα, παιδιά, να συνεχίσετε έτσι. Κύριε Παρβαγιάννη, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα κάτι να σας πω. Με καταλάβατε, είμαι ο κύριος Προφύλλος Βυζδέκης. Κύριε Βυζδέκη μου, τι μου κάνετε? Αυτό το τηλέφωνο, άμα θέλετε, βγάλετε το στον αέρα. Άμα θέλετε, το βγάλετε. Αλλά θέλω. Έτσι γίνεται πάντα. Άμα θέλω, το βγάζω. Άμα θέλω, δεν το βγάζω. Ω, ναι, αλλά θέλω κυρίως να μεταφέρετε αυτολεξία αυτό που θα σας πω για τον κύριο Καλαμούκη. Μα την Παναγία θα ψήφιζα το κόμμα του κύριου Καλαμούκη, το κουκουέ, αν δεν υπήρχε το Μέρα 25. Γεια σας. Καταλαβαίνω. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα, καλέ. Δεν μ' αρέσει μας κάνεις. Γιατί? Πες σε 5 λεπτά για να προλάβουμε. Φαντάζομαι ότι αν δεν υπήρχε τηλέφωνο και ήμασταν μπροστά σου κάπου να πούμε ότι παιδιά σε 5 λεπτά όπως προλάβει, όλοι οι ακροατές θα είχαν πιαστεί μαλλί με μαλλί και θα γινόταν τις πουτάνες, ρε φίλε, για πάρτι. Αχ, το κάνω εικόνα αυτό, τέλειο. Πάντως αυτό το 5 λεπτά, 10 λεπτά στην πραγματικότητα με το καθόλου είναι κάτι. Ναι, να σου πω τώρα κάτι. Καταρχάς περίμενα με ανυπομονησία να πούμε την εκπομπή της Πέμπτης, να ακούσω την απάντηση που θα δίνατε στο Ρουφιάνο, τον Κώσταντο Μπογδάνο που δεν είναι Ρουφιάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος. Το είπα. Δεν είπα ότι ο Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος δεν είναι Ρουφιάνος. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Και, αλλά είσαστε ευκολάκι, ρε φίλε, να πω. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Σε σχέση με το θείο το Λεμοναδίτσο που του στείλε ένα εξώδικο κάποτε ο Κούλης και βγήκε δημόσια η γουλάτα, ο τσάγα μου, τσάγα μου, τράγκα δάμε, ξέρει ο γάμα και δέρνω και ζήτησε συγγνώμη και ξαναζήτησε και τον έκλειψε τον Κούλη. Από πάνω μέχρι κάτω. Και εμείς ζητήσαμε. Απλά ο καθένας έχει τον τρόπο του. Σας αγαπάω πολύ. Θύμιο, θύμιο τελείωνε. Άσε τον μόνο του να πούμε. Έλα μαζί και εσύ. Από Δευτέρα τον περιμένω, πες του, έτσι. Μπάτσι, TV, νεοναζί, όλα τα καθάρματα δουλεύουν μαζί. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφονή, γαμώ το κράτος, γαμώ την εξουσία, ούτε βήμα πίσω. Ευχαριστώ. Ρε Απόστολε, γιατί αφού γίνει καλά ο Θύμιος, δεν κάνετε μια αλλαγή, να είναι ο Θύμιος στο τηλέφωνο και να συστήσει το τέτοιο όπως είσαι τώρα στο μικρόφωνο. Α, δεν με θες, ε. Ναι, όχι, βρε, σε θέλω, ρε, αλλά θέλω και το Θύμιο λίγο. Θέλω να μιλήσω και με το Θύμιο μια φορά. Δεν μπορώ να μιλάω μόνο μαζί συνέχεια. Α, με βαρέθηκες κιόλας. Βλάει στο διάλογο. Δεν βαρέθηκα, βρε, μαλάκα. Τι να βαρεθώ. Τι να βαρεθώ. Εγώ βγάζω από μέσα μου όλα αυτά τα οποία να πούμε έχω, να πούμε και τα θεωρώ σωστά. Να σου πω, αυτός ο φυσιογνωμιστής δεν ήτανε Βαΐμιος Παχατουρίδης, κανονικά. Μαέβιος, Μαέβιος. Βαΐμιος, ναι. Μαέβιος Παχατουρίδης, ίδιος. Κανονικά όμως. Να σου πω κάτι άλλο, ρε φιλέ. Άκουσες ότι δεν ήθελε ο Μητσοτάκης να συναντήσει μόνο τον Ερντογάν, αλλά ήθελε με το επιτελείο μαζί με δένδια και δεν συμμαζεύεται. Τι φοβήθηκε. Δεν ξέρω, φιλέ. Εφομανικό ερωτά. Τι που πήγε πάνω, μάλλον περίπατο εκείνη την ώρα. Μπορεί. Τώρα ξέρεις ότι ο Ταρίφας είναι το μυαλό του μπροστά. Το ξέρω. Άσε που ο Ταρίφας, άμα ήταν υπουργός ή υφυπουργός, έχει να πει ρε παιδί μου ότι ήμουν και ταξιτζής, έχω κάτι πανεπιστημιακό. Οι άλλοι καραγκιόζητοι. Άραξε ρε φίλε, οι άλλοι, ας πούμε τη βούλτεψη, τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Τη βούλτεψη ο γιος, το πολύ πολύ να μας πει αν μετά από κανένα δύο ώρες το κλάβει στα μπουζούκια, αν τα φακεγάκια τα πιάνει με την τσιμπίδα ή με το χέρι. Αυτό ναι, να το ρωτήσει. Είναι μια καλή ερώτηση να ρωτήσει το γιο τη βούλτεψη πώς πιάνει τα παγάκια. Με το χέρι με την τσιμπίδα. Μετά από καμιά ώρα, ξέρεις, να τα έχει βγει κιόλας λιγάκι. Λοιπόν, άκουσε τώρα το να δεις. Στο Παρίσι έχει απεργία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, νομίζω, για τα τρένα. Και βγήκανε τώρα οι παλιοί και λένε και καλά συμπαράσταση στους νέους που θα πάρουν λιγότερο μισθό και λιγότερες αποδοχές και τέτοια. Παραμύθια, φιλέ. Απλά οι άνθρωποι είναι 20 χρόνια μπροστά για τη δική μας συνταξιούχη κοιμούνται. Έχουν καταλάβει ότι η σύνταξή τους έχει άμεση σχέση με το μισθό του νέου υπαλλήλου. Κατάλαβε. Τι κάνεις, παιδάκι μου, πάλι σας κόψανε. Ποιος μας έκοψε, μωρή, πάλι. Μη με λες, μωρή, σου έχω πει. Να σου πω, γιατί σας κόψανε. Ποιος μας έκοψε, μωρή. Μη με λες, μωρή, σου έχω πει. Από το Real. Ποιο Real, μωρή. Μη με λες, μωρή, σου έχω πει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ σας έπαιρνα τηλέφωνο και το σηκώνει μία και μου λέει ότι έχετε σταματήσει από τον Ιούλιο. Ναι, μωρή, τώρα ξύπνησες. Μη με λες, μωρή, σου έχω πει. Έλα, ρε, Αποστόλη, να σου πω, τέλος πάντων. Πού ήσουν τόσο καιρό, αγάπη μου. Τι που ήμουν, αφού όλο λες και όλο τίποτα. Τέλος πάντων. Τι όλο, μην με κατηγορείς, μην ακουστεί αυτό προς τα έξω. Τι όλο λέω και όλο τίποτα, μωρή. Τη δικιά μου την τιμή, την υπόλοιψη. Θα σε κάνω Μπογδάνο, 28 σελίδες εξώδικο. Μόνο. Καλά το μελάνι όλα αυτά. Και το μελάνι. Εκεί που δεν γράφει μελάνι θα σε πυρπολίσω. Μανάρι μου. Έτσι, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι. Πριν στη συνομιλία σας, ναι, ζητήσατε έναν αντιπρόσωπο Θεού. Α, ναι, θέλουμε. Ήρθα. Τι είσαι εσύ, μωρή. Θεάρα. Αχ, δεν θέλουμε τέτοιο. Τράγο θέλαμε. Σε παρακαλώ. Γιατί, ρε. Θέλαμε ένα μαύρο φουστάνι, κάτι, ένα μουσι. Τι είναι αυτά. Τι να σε κάνω εσένα. Πάντως, έχεις μια πρόταση ανοιχτή από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, μας υποχρέωσες.